ربنا من الناس ورب الانسانان ملك الناس بادشاہ الانسانان الہی الناس معبود او کارساز او مددگار د انسانانو من شر الوسواس د شر د وسوسې جونکي نه الخناس رسته کیدونکي الذي هغه يوسوس جوسوسې چې په صدور الناس په سينو د انسانانو کې من الجن د دې پیریان او الناس د انسانانو نه خپل خپل دعا کوا دا شر دې هغه شر چې د روح سره تعلق ساتي او خطرناک دا لا درې صفتونه وسیره شو رب ملک الہ دعا کې دعا نمخ کې صحیح وسیره پیش صحیح وسیره دا اللہ صفتونه دی وست یو مرض نده زمو کې خلقو کی اغا صحیح کار نکی کمی کی باقی وست اغا زیر بود ورمی حالکه صحیح دا اللہ صفتونه پیش کرنی کامل پیش کرنی کامل عجزی پیش کرنی ندی وای د ترانکی په برکت د ترانکی په برکت د ترانکی په توپیر د ترانکی په جاه او د ترانکی په حال مدا کنو په دغه کم از کم بدعت ته بي دي لري چې امر نه دی مته ولې دې وسه نه بشه اوسو شي دې بشه دا صحیح وسه نه چې رب مالک کلا نا صحیح نه دی مغلط کوي شک ولې جوړه نه الله ته خپل عجزي بشه چې یا الله مون بوڑو کالی دی تاتم محتاجو تزمون تربیت کے چیزوانان شو نمون تاتم محتاجو تزمون بادشاہی او بڑاوالی دی تاتم محتاجو تزمون الہ او معبودی یا اللہ پاکا تادریسی بوتنا مونگا وسیر کو پناہ بارو دسیشن من شر بل وسواس نشر دار وسوسی چون کنان خناس رسپ کی دن کے خناس مقصد دادے چې دا کوم ځای د قران سره صحیح تعلق لري نه شي راځي دا موږ نه لرنه او هغه څوک چې د قران سره تعلق نه لري نو ولدا راځي او کله په یو ځای او کله په بل ځای کې دا دې نه اړه دا لري زو دې سره دې طریقې خو نه دي کتابونه دې ورته دې مو سره یو سره غوړي وو قران دې څوک نه خبر کله نه تعالش کې دې نه پیدا کی دا خلک په روانه او کله چې وملکان دغه پیدا کړي او غاړي وړاندې ورو راکې چې دا نشي د پاره ده او کله له بوشيره دی پیدا کړي چې زما د مخاله باندې اوس له بل پیدا کړنه په باندې او ورځي اوس موږ یو پولیس یو ټلې په یو ورو پولیس دې موږ دې یو مراله نه کته باندې او ترې په دې کې وخزر او چې په ما باندې خبرې راځي او زه یې راځم په دې چې اصل مرزي او داخل او تروان دی او اول سری کل بی کل که او خلق و دی نوبا سنرکی او ایدا در بزر در آواز شو در او خلق و تیوی چه ما خوب دیدره و چه دا بابو حلاکی دی او پری من استلاف را روان دی و بزر آر نما بش مزید دی داخل در جسر که ما ایتا پخنناس که او قرآن چی کم ویدی او قرآن دی وقت کرد شو او چه در دار چه مرض علاج که نمای بیا واړی په لاسو او په پیلا سپټال باندې ولې چې دغه ورځ به دې ځای دا نوې جوړی سو په کومه ورځ کې وچلی زکه چې ما مو کې تاسو لوي چې دا لا نه سو ډېری دې دې کمیشن نه خل اول دې کمیشن ورکې نه بیا دې سو خبره خارج تاسو به دې کلی دې داسې دې بل حل نه وایي کوزه دې تاسو یو درې چې نه دا ورکې دنیا مو ترازی په پورا پړ نه راشي بجلیگر و بیزان جوڑ که دیگه دیگه مصیبت نبخش و تاز با بیاد ایو بل حلو آئی خلق و ایو بل پل تحقیق نکی روانی در دجالی قصد را سی رو باسی آم با انتظار به قصد چلی خلق قصد تعلق در قرآن سشکه کنش آخر که با قد را و زنام و بیا بارانون که با آگانی بسر بی حجیسو که نما اینو او بانی و قرصالی را و دیو دو با آگانی و مالونا دو باری حالی دو با چاپ را دیکش دو تا مخی دار لگر دا لاش کی تاکہ مجھے دے راو دی واسی شوا و بس آر سرے زان برابر و جار پڑھے گا دے آدمی بارے کی مانا سی غبر درا رسیدن کی سن بڑی جدا یا سرے ہو آغا دیو سرے دور دا سن یوزو ہو انتی کیوان نبن سرے ہو دیوی چارے کزو یو چل کو ہم گو رہے یو بحال نوے و بلا خبر دارے چی پیسی دیگرانی سزان نبیواجنا خزمائی سر بکی کے څنګه پس مته مزه و چلو کوم اځه خبره وره کوي را زموږ د ژوند څخه دې بیا نو په نوو د زما په خبره ډاکټر راته ماته ډاکټرانو په یوه وخت سم حالت باندې بیا وته یا مالو ترې څه ځان کې راغلي اخر به دې را زموږ د ژوند څخه دې وایي نو باندې ولا چې دې ډاکټرانو جن تحقیق کو او ګور چې څنګه لایې دا اپریشنې کوي نو یو ځلانو ورځ به یې سم پات دې بیا تر کې چراغ خپو خلق ویولی ایروی ڈاکرانو اسلام آباد آجینا لارد مغرد دووی اسلام ناوالو ندیسی منتی چی دان در اپریشن دا یک دیو نموبر طریقه کی زران شکور کی نو نمار کی انتظار کوا نمار خبر را تکرل اگر پینا دا غسین امی کاغذون هم شکوانی خفا زیناس جو رس امی اکور کیوی یرا دی تانکی لالا یو میزو بلور دا وزم پیل دا آرمانی کن پاک شکو کی ناگیس دا شم ملان اومدو اګور دی دا راته د نور کچې د ماسه شو مونږ یو په شمنو هغه بیا کړو یا نو کړو د دې سی ویه از جن ستر سپوږم دی شو د مې یو بیا ورځم چې ورځ مې یاد هم کړو دې مو ورځ به ځان د قدرې په نه مې راځو دې برابر خوشاله سره مې یو یې راځم چې مارګریتا او دې زړه د ګور کې سې جی کومه کې راځم دې مارګریتا چې ته وړاندې تراله اغه دې سکرټری چې ډاکټر سنت دې سړي د مارو په ګډاکټر په تره او په ګرام په تره واخې کې اوره ته وي چې تا نظر دا وایو دې سي باندې او ستاره حالت دې سي دې چې نن اپریشن راځي دا او نه بل څه کېږي شي ما دې چې کو دې کې نو زما لري انتظار کوم او سير مې هغه کاغذونه په تاسو کې شوې دي چې دار دې خو بیا دې سي راپور په دې باندې ورغولو زما په کې یو مزوبه دې نه و اغیر ورغنه او دری ورزی اغیر دمکرس دازو میس پکشوه ده نمائی جتا سوکو ری زما دا مغالو نسان چلی دا پوری پوراوش بس چلوش آغیر جو او دا دغیری کلا اسی جی نیازن رو چای اسی جی کرن آزم مصنبه تا وزر مارس تا واس دیو کسر جوڑا کروا آغیر اسم خوارس سپا دیس پا گیشتے اوی دا آغیر سنی خبار خوارش بیارش خوارش و خوارش خلق بریشیا و بسیاری سے زمین پڑھ کر شروع قرآن رئی مولا فرمائے رزن مائی جانے مجید کی تقریر اکڑا ویلا آدم یا دکاندار دو کسان اما دیجی مجیسی دی خلق بریشیا موائی دو بشتیا نہیں واقع دیو دروغ واقعی پا دروغ بسیدی اما یہ جدا سن داخل اما تو خیار کردی دیو بسن پا دروغ بسیدی ویتا کین ان کا دروغ ویتا دی خلق تو بو وزی پا دکان کی کین ہو رہا ایو کو کبار تو تو حلکا دغه ځای کې شګې بابا کې آسمان نو وګړه کوښلې وای څو ولاړ چې دا په ورو ترش او خلا روان سړی روان خزي روان او منډ روان ټول خلا ځاړه ولا شان دې کې نه سوي وي وي ګل ما ته وی چې اوس دا مو سره درو وي دا خلا چې داړه اوس برازي او زمون پر تصدیق مو کې هم ورشته کوي باندې مو درو وي مې ما دې څنګه وي تکې نه کړې وې زنه زما دیر صاحب شو بلی کی سکا سام را آگا دغو تولا تکالی کسن چلو وی آو کانا یارا او را کشیو و جمو بولا نفیر دا خطر او مندور ایو امندور ایو دیو وی گورا زمان تک تزدی کام بس داخل رشتیانا بولا ایو سا و در روح بس دیو دیو دا طول دا دجال بیتنی دی او دا فرنگ آرن جامو کی راوزی زگو نبی علیہ السلام جکلا صحاب کرام وی راوز صحاب کرام وی علاج د بیت نو سره د الله قران قران څو په نو خان ناس تا چل دغسی بر بواړې یو راستره ناو خوا کار کړه بر در کې نو ځان لړ په بل جوړ کړو اوس په ورته شو نا زمدا تبلې مګري په دې په توګه کې چولې او یا جی عبد الرحمن سي جون زو پات شو دا خو ما دم په دې ځای باندې شو نو دا به یې ما کاو دي چې په دې باندې زم مسره یې ورته عوام خو دې سم دوه کوي دا به دې جوړ لاړ شي نو به دې سار روزي نو یې پندو تاسو می چې چاو دونه کړې دا یو طرف ته شي او چې چاو دونه نه دي کړل دا به تر دا ما ګوره زګه کومه چې او ورځ ما دا نو کړ او ما دم اچو او هغه دم داو چې د چا بچی نه کی دا او بچی وشي نو هغه دم ما چول یو بیا به کې درس خو نه دم دم د بچو خبره شو چې هغه دی واده شو نو تاسو یو طرف ته شي نا په خلق یې جوړ هغه به کافر مولا دی کافر دما چې نو کافر مولا دی چې راځو خلا کافر کوي نو دا راوځي خناس خناس ویم دی دا چې د قران سره تعلق نه ونه پدې ګندا کې دا به اورې په خوشبو کې وي پنجاب کې سری کتاب لیکل ټوله ګندا کې دراو او باندې بنو کې کړو خوشبو والا کې او غوې بس دې د پټ ټوټو په یاد راځي چې کېږي په قران سره تعلق نه واخلې ورته کېږي زګا مو وای دا الله باندې یانو قران سره تعلق پیدا کې کنه دا نه مونږ د سیرا روان دي او په دې باندې نن څه ایمان باندې هغه دې وسوسه په صدور الناس پس نو کې زړه دې نه کې موسه سي اچ پیریانو کې هم دې انسانان کې نه قران اول کې باو اته کې سي بس دا قران زموږ استاد لپاره بس دې زمو خپل کتاب د ضرورت نشته خو کله قرآن سمو خپل تعلق پیدا کو الله دې وکړي چې موږ او تاسو د قرآن سمو خپل صحیح تعلق پیدا کو وای چې په شیطان باندې د قرآن اواز ډېر بد نه نو کله چې د قرآن درس کیږي او قرآن بیانې ناصر خفای جاهل دور سي نو بیا خوشاله شي چې زموږ خلاص بشم ختمه نو درېم نه باز رسېدل نو ماوي چې دا ځان حالې متحل کې کوي او کار جوړ کې نو په ماوي ما بیا شروع نو په دا باندې سبا سره قران به بیا شروع کړي او دا موږ او تاسو د الله سره لوز کوو چې الله تاسو ژوندې او ستا کتاب به اورو هغه ته به وګدو هغه له بټې پاره او دې کې زموږ خیر دی کله چې موږ وخت پاره په لاس وسو ګټو ګټو نه دې ورځې کې موږ ډېر زیات درس کوو هم اته به دی او کم دورس یا دورې سرور کې دی وي زنانه باندې دی بازي او بازي ناري نو تاسو هغه نو ته پوسو کې دا اوس هم خپلې وته او سمره موږ غړې دې چې کاته موږ ځاټي نور ګرځي چې موږ کې درس دی او کم خلک چې هغه بار او تیر کړي هم دې لسنه کې تاسو کو تناسو هم رشو د اسو کې بار نو هغه باندې پاتش نو دې کې لږ دی او دا خود رمضان سے تعلق سر نو رام دما اپسلم درس مونگا استاس و دخیر دفا ذاتی مونگا خدا رسی بوایو چرد چاہتا سخیر ہو رہے سے اللہ مونگا خوشا رشتا دنیا سے کوئی سفر اس وقت نشتا خدا وایو جب ہو رہے بیتنی بھی دجانی او پرنگ آرنگ نجامہ کی برازی تو قرآن مونگا اتا سوئی نو پی جنبے تننو دکر قیم مطالعہ بندیان اللہ گو پاری بڑی دما اپسلم درس کی زیاد نزیاد تشی نتنی مکر تشی نو خوشل میں تا فاوسا دینی کی پابندے سے جمع کی نو او قرآن ارے و قصر آخری و بیاو تکور ہے تنگی گئی بنا مینہ محبت پیدا کی او دن شیطان دو کاسی دی وقت پاری مصر آزمان آتی کی مات اسرار جو بیا پاڑے کیو دے گی یا با دکان کی کینی یا با پیو کی دغا دروغی یا بیو کوری خانتا و بر کوری خانتا ازیا بنا کارش سرے درس قرآن سره تعلق پیدا کړي د دې سوچ پیدا کړي هغه کې نام دا د زموږ زنانه کمزې کې کېني دا غری باران خدا دې دې په خوا جوړ کړو ځان ډېر تکلیف دی او زموږ د اخیا بالا و رحم کی جماعت به جوړ شي او خپل زیر د اود پر برابر شي د پر دې مضبوط او داسې چې کوي ولا تر اوسه پورې کوم حال پورې چې کار او شو او ولا منظور دا عالم کوئی چلا پاک جماعت هم سره دورا سي دوباره قرآن بیا زده شروع بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې هغه خاص مهربان دی الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لري رب العالمین رب د مخلوقات الرحمن الرحیم هغه خاص مهربان مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت ایا کنا بو دوا ستا بندگی کو ایا کنا ستای خاص تان اندا دوا ایه دین سفرات و مستقیم و های مقدار سمان صراط الذين انعمت عليهم لا ارضى حساب كتاب انعام کرے غیر المغضوب عليهم جن دے غضب شیفا ہو ولن ضالين دے گمراہان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ بھی ایمان دے حروف ذالک الکتاب و دغ کتاب دار و بی فشک نشتریش و دن ہدایت کون کی للمتقید پر ازگاران الذين آمنوا يؤمنون بالإيمان بالغيب بغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة ومما بعد ذلك أرسلنا رسلنا وكم هو دي يُنفقوا دي وفرج كوي والذين او اغسان يؤمنون اتنى ايمان نولي اما فاوسا انزل جنازم فشوري لكتاتا وما فاوسا انزل جنازم فشوري من قبل كستان مخي ومن آخرة فورز آخرة هم يوقين هم دي ويقين ساتي اولئك دا قسان على هدن من ربهم فسملا دي طرف ودق ودربنا اولئك ونا قسان هم المخلق هم دي كاميان بي.